Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Szef klubu PiS sceptycznie podchodzi do poprawek opozycji do ustawy o tarczy branżowej. Do końca listopada powstanie kolejny szpital tymczasowy w Warszawie. Ma być otwarty na Okęciu. Są wyniki przeprowadzonej na Słowacji kolejnej partii masowych testów na koronawirusa. Opozycja zgłosi w Senacie poprawki do ustawy o tarczy branżowej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, uchwalonej w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Ich wniesienie zapowiedział dzisiaj senator Krzysztof Kwiatkowski. Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, jest sceptyczny wobec deklaracji opozycji. Jak mówi, jej poprawki zazwyczaj są niekonstruktywne. Za każdym razem opozycja mówi, że ma jakieś konstruktywne propozycje, zwykle nic z tego nie wychodzi. Takie zapowiedzi zawsze w kontrze do naszych projektów czy pomysłów. Jakby nie było Szpitala Narodowego, no to by był krzyk, że nie jesteśmy zabezpieczeni na wypadek wzrostu zachorowań. Jak jest, no to jest źle, bo nie ma chorych wystarczająco, żeby go zapełnić. No jednym słowem, opozycja dalej bez programu, bez pomysłów, bez liderów się miota po Sejmie. Tarcza branżowa zakłada zwolnienie z ZUS-u, świadczenia postojowego, jednorazowe pożyczki po 5 tysięcy złotych. Jutro ustawą zajmie się Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Z przepisów tarczy będzie mogło korzystać blisko 200 tysięcy firm, między innymi z branży gastronomicznej, fitness i estradowej. Warunkiem przyznania wsparcia będzie co najmniej 40-procentowy spadek przychodów w listopadzie względem tego samego miesiąca w ubiegłym roku. Tymczasowy szpital na warszawskim Okęciu, organizowany przez wojsko, ma zostać otwarty 30 listopada. Placówka będzie podlegała szpitalowi na szaserów. Mają tam trafiać przede wszystkim pacjenci wymagający większej opieki, mówi generał Grzegorz Gielerak z Wojskowego Instytutu Medycznego. Od początku on był szpitalem planowanym na 60 miejsc respiratorowych plus 25 miejsc przed i po respiratorowych, a zatem jest to taki klasyczny szpital dedykowany pacjentom covidowym, który ma zapewnić możliwości terapii oddechem wspomaganym. Tymczasowy szpital na Okęciu będzie działał do połowy stycznia. Wtedy jego obowiązki przejmie budowany szpital modułowy na szaserów. Dzisiaj było 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Około miliarda złotych zostało przeznaczonych w skali kraju na różne programy związane z edukacją zdalną, poinformowała śląska kurator oświaty w Katowicach Urszula Bauer. To zarówno środki przeznaczone na sprzęt, a także na doskonalenie metod kształcenia na odległość. Jak mówi Urszula Bauer, nauczyciele mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości 500 zł na zakup sprzętu lub usług pozwalających im realizować zdalne nauczanie. Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał do dyrektora swojej szkoły, której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może być złożony tylko w jednej z nich. I z takiego wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Wnioski nauczyciele mogą składać do 7 grudnia, a pieniądze mają być wypłacone do końca roku. Na Słowacji dodatkowa trzecia tura masowych testów na koronawirusa wykazała ponad 2% zakażonych. Tym razem badania nie były obowiązkowe i nie przeprowadzono ich w całym kraju. O szczegółach Wojciech Stobba. W dobrowolnych weekendowych testach wzięło udział ponad 110 tysięcy Słowaków. Badania przeprowadzano w 458 miejscowościach, gdzie wcześniejsze obowiązkowe testy ujawniły największy odsetek zakażonych. Jak podało słowackie Ministerstwo Obrony, pozytywny wynik otrzymało 2,26% przetestowanych. W porównaniu z pierwszą rundą badań przeprowadzanych w tych samych miejscowościach na przełomie października i listopada, odsetek zakażonych wzrósł z 2,05%. W organizowanych w miniony weekend testach wzięło udział ponad 3 razy mniej osób. Słowacki premier Igor Matowicz chce powrócić w grudniu do testowania w całym kraju. Inną wizję ma jednak koalicyjna partia Wolność i Solidarność. Jej lider i zarazem minister gospodarki Richard Sulik przedstawił dziś własny plan walki z pandemią. Zakłada on masowe testy tylko w tych regionach, gdzie jest największa liczba nowych zachorowań. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach i na obszarach podgórskich także samego śniegu. No i teraz uwaga, na północy lokalnie niewykluczone opady krupy śnieżnej i słabe burze. Więc jeśli są Państwo akurat nad morzem, no i coś dziwnego tam napadało, to proszę się nie niepokoić, to tylko krupa śnieżna. W najcieplejszych momentach dnia od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Tu trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Beastie Boys. Program trzeci. Mobi. 12 minut po godzinie 16 w kalendarzu 23 dzień listopada. Dzisiejsze liczby. 15 002 nowe zakażenia. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 14 897 zakażonych osób. Te liczby zbliżają się do siebie i to jest chyba element pocieszający. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Po 16.30 połączymy się z naszym londyńskim korespondentem, który opowie o nowej brytyjskiej szczepionce. Przed 17 ogrodnik pana profesora. Jesteśmy w miejscu, gdzie kończyła się działka przy zakupie w 1974 roku. Lusławic, tu była siatka, gdzie tylko obok lamusa XVI-wiecznego. Pan Stanisław Dudek kilkadziesiąt lat towarzyszył profesorowi Pendereckiemu w budowaniu jego słynnego parku w Lusławicach. Bardzo ciekawa rozmowa jeszcze w tej godzinie naszego programu. Po 17.30 podamy hasło. Hasło dobre powinno mieć co najmniej 20 znaków komputerowych. Jakimi hasłami zabezpieczamy się w sieci? Opublikowano kolejny ranking na ten temat. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia tradycyjnie, a za chwilę o najnowszym planie rządu na walkę z pandemią. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład smartfon Samsung Galaxy S10 128 giga, teraz taniej o 500 zł. I tylko do jutra powerbank 10 tysięcy za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. W te święta oszczędzisz dzięki Lidlowym cenom. Super oferta. Miękkie, chłonne ręczniki z bawełny już od 7,99 za sztukę. A świąteczny projektor laserowy mega tanio. Jedynie 99 zł. Już teraz w Lidlowych, czyli niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość kar, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Fastrygi to była Mela Koteluk. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Rząd ma nowy plan walki z koronawirusem. Zakłada on stopniowe odmrażanie branż, które są zamknięte od kilku tygodni. I tak w najbliższą sobotę znów będziemy mogli pójść na zakupy do sklepów w galeriach handlowych czy sklepów meblowych na przykład. Jednak resztę branż nadal będą obowiązywały surowe obostrzenia. Rząd postanowił też, że nauka nadal będzie odbywać się zdalnie. Więcej o planie rządu na najbliższe tygodnie w podsumowaniu Agnieszki Drążkiewicz. Plan rządu Zjednoczonej Prawicy jest prosty. Do końca grudnia utrzymać jak najwięcej obostrzeń. Tylko żelazna dyscyplina pozwoli przetrwać do czasu, gdy będzie dostępna szczepionka na COVID-19, mówi premier Mateusz Morawiecki. I przed nami okres, który nazywamy 100 dni Solidarności. To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka. Nawet jeżeli nie wszyscy ludzie od razu, czy w ogóle nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Czas do wprowadzenia masowych szczepień musimy spędzić w surowym reżimie sanitarnym. Dlatego od 28 listopada niewiele zmieni się w obostrzeniach. Zrobimy zakupy w galeriach handlowych, ale nadal nie zjemy w restauracji, nie pójdziemy do kina czy do teatru. Znajdujemy się zatem nadal na etapie tego, co nazwaliśmy bezpiecznikiem, czyli hamulcem bezpieczeństwa. Branże, które nadal będą zamknięte, mogą liczyć na wsparcie rządu, zapowiada wicepremier minister rozwoju Jarosław Gowin. Sejm przyjął pierwszy nowy pakiet pomocowy, ale dla branż, które są dotknięte jeszcze obecnymi obostrzeniami, a zwłaszcza dla tych branż, które będą objęte obostrzeniami także w grudniu, przygotowujemy kolejne rozwiązania. Negocjujemy je w tej chwili z Komisją Europejską. W ramach rządowego wsparcia będzie możliwość zaciągnięcia preferencyjnego kredytu. Przewidziano również ulgi podatkowe i zwolnienia z ZUS. Grudzień to także święta Bożego Narodzenia. Podobnie jak przed Wielkanocą i tu przed tymi świętami premier apeluje do Polaków. To moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem. Szef rządu apelował też o wstrzymanie się od wyjazdów w czasie zimowych przerw w szkołach. Tym bardziej, że będzie inaczej niż w ostatnich latach. Z powodu koronawirusa rząd zdecydował, że ferie zimowe będą dla wszystkich województw w tym samym czasie, od 4 do 18 stycznia. Najlepiej nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych. Branża turystyczna, hotelarska, restauracje. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są to branże najbardziej poturbowane przez tę drugą falę koronawirusa. O te branże szczególnie zadbamy, ale wszystkich Polaków musimy dzisiaj poprosić, żeby nie planowali wyjazdów, nie planowali dużych spotkań rodzinnych, bo wtedy dochodzi do tego mieszania się ludzi i zwiększonego prawdopodobieństwa transmisji koronawirusa. Jest też pocieszająca informacja. Jeśli zachorowania będą spadać, jest szansa na znoszenie kolejnych obostrzeń, a potem powrót do podziału Polski na strefy czerwoną, żółtą i zieloną. Dzienna liczba zachorowań przez tydzień musi się jednak utrzymywać na niskim poziomie i nie przekraczać. W przypadku czerwonej strefy na przykład 19 tysięcy. No i taki plan znamy od soboty, kiedy to przedstawił go premier Morawiecki, ale już wiemy, że mogą tu pojawić się zmiany. Jeśli się pojawią, natychmiast o tym poinformujemy. Trzymamy rękę na pulsie. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 16. Alice Cooper. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind. And all of them tried to strangle me. That feeds my paranoia.

Trójka. Program trzeci. Za 20 minut będzie 17. Proszę Państwa, dobra wiadomość z frontu walki z koronawirusem. Kolejna dobra wiadomość, tym razem z brytyjskiego Oxfordu. Są wyniki badań nad skutecznością i bezpieczeństwem opracowywanej tam szczepionki. Wyniki pozytywne. 70%, a w niektórych przypadkach być może nawet 90% skuteczności tej szczepionki. Poważnych efektów ubocznych brak, łatwo ją transportować i jest tańsza niż te opracowane wcześniej. Na ostateczne atesty trzeba oczywiście poczekać, ale naukowcy i brytyjscy politycy nie ukrywają, że w tym tunelu widać już światełko. I o tym Adam Dąbrowski z Londynu. Mamy szczepionkę dla świata. Profesor Andrew Pollard z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Bardzo skuteczna, zapobiega hospitalizacjom i poważnym przypadkom. Jest też jedna bardzo intrygująca rzecz. Chociaż podstawowy poziom ochrony to 70%, to mieliśmy też podgrupę, gdzie wyniósł on 90%. Tam podawaliśmy najpierw pół, a potem całą dawkę. No, to naprawdę ekscytujące wyniki. Przy założeniu, że otrzymamy warunkowe atesty, spodziewamy się, że do końca roku tylko dla Zjednoczonego Królestwa wyprodukujemy około 20 milionów dawek aktywnego składnika. To przełoży się na nawet 4 miliony gotowego produktu. Do końca kwartału przyszłego roku produkcja zdecydowanie przyspieszy do poziomu 40 milionów. Pam Chang z zarządu AstraZeneca. Mamy potencjalną szczepionkę, która może być łatwo dystrybuowana, przechowywana i podawana pacjentom. Jest ona stabilna w temperaturze od 2 do 8 stopni, takiej jaka panuje w lodówce. To znacznie ułatwi logistykę. Może więc ona być dystrybuowana na całym świecie przy użyciu systemu zwykle do tego wykorzystywanego. Naszym celem było stworzenie szczepionki dostępnej wszędzie i myślę, że właśnie tego dokonaliśmy. Jestem podekscytowany, ale czuję też ulgę. Od początku strategia była taka, by zdusić wirusa, bronić ludzi i gospodarki właśnie do momentu, gdy pojawi się szczepionka, która sprawi, że będziemy bezpieczni. Minister zdrowia Matt Hancock w rozmowie z BBC. Mamy nadzieję, że program szczepień zacznie się już w przyszłym miesiącu. Większość dawek przybędzie w styczniu, lutym i marcu następnego roku, co oznacza, że liczymy, iż po Wielkanocy rzeczywistość znowu zacznie wracać do normy. Donosił z Londynu Adam Dąbrowski. Dobre wiadomości, proszę Państwa, oby takich więcej. Czekamy na kolejne. Editors. To understand it, to know where it lies. Cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For a mile to hide the tissue and bone. Soul has on loan, aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. But for now. My mind's gonna wander. Are you listening carefully? Then we shall begin. Oh, now does every heartbeat burn a white heat in your blood? I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Trójka. Program trzeci. Tak nazywa się ta grupa. 10 minut pozostało nam do godziny 17. Dziś 23 listopada, rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Portal polskieradio.pl przygotował na tę okazję specjalny serwis Krzysztof Penderecki w Polskim Radiu do znalezienia na naszych radiowych stronach internetowych. A pan profesor był nie tylko wybitnym kompozytorem. Jego drugą miłością były drzewa. W małopolskich Lusławicach stworzył arboretum, które przez lata nie tylko zmieniało swój kształt, ale i wielkość. Dziś ta unikatowa kolekcja dendrologiczna to w sumie 30 hektarów. Kilkadziesiąt lat profesorowi Pendereckiemu w jej budowaniu towarzyszył ogrodnik Stanisław Dudek. Jesteśmy na miejscu, gdzie kończyła się działka przy zakupie w 1974 roku Lusławic. Tu była siatka, gdzie tylko obok lamusa XVI-wiecznego. A tutaj była łąka, nawet bagna. I profesor zapragnął po prostu mieć chociaż namiastkę ogrodu włoskiego i mówi, może tutaj by zbudować taki ogród. Było bardzo trudno to zrobić, bo jednak te warunki ciężkie, ale udało się. Właśnie stoimy tutaj na pierwszym poziomie ogrodu włoskiego. Doszliśmy w tym czasie do pierwszego do labiryntu. Tak, to jest labirynt. Też wzór był niewymyślony, tylko po prostu odwzorowane było z książki o labiryntach, prawda? No tylko, że on jest tak jakby pomniejszony. I podobno lepiej nie wchodzić do środka, jeżeli nie ma się odpowiedniej orientacji w terenie. To prawda. Akurat ten mały to można sforsować jakoś, ale duży na przykład to jest problem. Ile tutaj w sumie jest gatunków, odmian roślin i krzewów? Gatunków jest około 2000, bo odmian jest na pewno z każdego gatunku jeszcze jest na pewno więcej troszkę. Jak te rośliny trafiały tutaj do arboretum? Większość roślin profesor sam, jak był gdzieś, miał koncert, powiedzmy, za granicą i miał chwilę czasu, to wsiadał w taksówkę i jechał do szkółki, gdzieś do ogrodów różnych, do parków, żeby coś zobaczyć. A później żeśmy jechali i przywoziliśmy te drzewa, a też dużo w charakterze prezentów. I zmierzamy w kierunku stawu teraz. W kierunku stawu, tak. Tutaj mamy bardzo ładne metasekwoje, też już takie posadzone. Likwidambar, też bardzo, bardzo ciekawa roślina. Cudownie się przebarwia jesienią. Każde drzewo ma swoje, tak jakby powiedziałbym, 5 minut, prawda, w sezonie. A zdarzało się panu, panie Stanisławie, tak, podejrzeć profesora? Może tutaj tworzył gdzieś na terenie arboretum? Tak, tworzył, ale to zawsze mówił: Stasiu, weź mi tam stoliczek. Na przykład była taka altanka, świątynia Dumania. I zaniosłem tam panu stolik, usiadł sobie i tworzył. To w drugiej altanie też czasem, tylko zawsze komary były główną przeszkodą. Komary zawsze są przeszkodą. Od lipca można zwiedzać ogród razem z przewodnikiem. Ten spacer stanowi część zwiedzania stałej ekspozycji Krzysztof Penderecki, Dziedzictwo polskiej muzyki XX i XXI wieku, mieszczącej się w Europejskim Centrum Muzyki właśnie w Lusławicach, które odwiedziła Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Miley Cyrus. Program trzeci. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo, and so